waru bi dama ko daan won ci diw ko bu ca tege nañ waye jongli ci kaw mako mom neena bu fekki su diw ko ci misaas bi su ko nangu waye bu ko selli misaas ni nangu kon jottu mu na anda am daam xawlaani mo leen wax dal la bi gis yeen duñ nangu bu fure ko ak ak wa baabin wala buntu fi ca bam ne la ho ñal na waji min haasihi daari ci gele keur ayul ardi wala suuf dama wax ni keur gi day diw amna ci baabu suuf ci diw amna ci ganaw ñu neko waaw lim ci am lu doon bu ko firi ak ëkk buñu teural fe wala benn buntu rek lool kenn du ko nangu ñu japp ne bu ne am na ci kër gi ba am na ci suuf ci la ca koko am du rek ak ëkk ba ak buntu lool xaw ta yal ka fi niki bu jëfëndiko fi alal ahsan ci la gëna rafet xam nga lay dana won lehu min neena bay won min ni lehu fi nak ñoo ci yam ne won lehu fi hadhihi ad-dari wala mu ne diide lehu fi hadhihi al-ard ju am na ci suuf ci kana bu lum ko bëgg fëré xana bëgg ko fëré na amna ci ëkk ba buntu bi la ci am ard ju amna ci suuf ci kana bu lum ko bëgg fëré xana bëgg ko fëré na amna ci ëkk ba buntu bi la ci am mo dis ko nako wa mal bu ne ju amel nako alal yam ci malun nisabun nisab lañ koy jappé neneen bu ne ju am li fulanin halaya malun ju amel nako alal mu ne ko ne japp ni malum ji misab lañ koy jappé waye wal ahsan la gëna rafet tafsiruhu moy bayikum ak firem tafsiruhu ak firem la gëna rafet dal ci ñeñu moy neñ buñ ko jappé misab lañ bayyi ñu alal di lo jullu defena lo nako yow japp ko bayikum leral du ana nako alal da jek jek ne ko misab la rek li wax ni lañ bayyi musriku melni mo gëna wor wa ma tax mu ne wal ahsan ci wax ñeñu ni tafsir tafsirul mali al muqarribihi وقبول ما فسر به ولو بقيرات او حبه من تولو رك واي نك ويحلف على ما فسر به ان خالفه المقر له بواجه ودي نك نيم نيم لوكو امل كون نيو كو وارلو نيكو واتال ني نيغا فري مالون جي نون لا نون لا وون دا كيغا واخا كيغا سيخال كير ود نكو كشي نيكي بو ني امل ناكو دارا bune li fulanin halaya shay'un koku dañ ko wax ne ko dara ji nga wax firiko te lum ko firé rañu nangugo fa yaqbalu tafsiruhu walaw bi aqallil ashiya'i wa kasa ak bune kasa nangam bune li fulanin halaya kasa diude amel nako nangam way kasa rek la wax go wax ne kasa ji firiko koku nak fa yaqbalu tafsiruhu bi wahidin kamilin la bi juz'in ma lam koy firé mom lu mën don moko xam waye né jëm ju mat budé lu matul rek dess ko nangu budé xaj rek dess ko nangu ndax nangam mom li ci ëpp nangam nangam kassa nangam mom li ci ëpp jëm ju mat lay don du nek aw xaj wa sujina tajef nako loho ngir firiga dañu ko tej kassa na bam wax lu jublu ci shay'un ji ba lim jublu ci kassa ji yoy wara firi jëm koy tej bu kërëm koy firi wa ka hajaratin ak niki fukk wa nayif ak leuf fukk ak leuf fukk ak nangam dal ci waxi wala waaw ñena bu ne amel na ko fukk ak leuf koku mo itam fayu fasiruhu bima sa wa yaqbalu walaw bi dirhamin aw daniqin fukk ak leuf mom bu ko waxe rek lu gana fukke lu ci tek ni mom la rek ñu nang ko donte sax ab daniq la daniq moy sudu sud dirham donte sax sudu sud dirham lay du dañu gën ko mën nako da wa saqataratna fi kami atin ci lu mel nek mi atin temer wa shay'in ak dara waaw manam bu ne du amel nako temer ak dara wala amel nako mi atun tek ci kasa wala mi atun tek ci naif kon nenañ manam témir ba do ngay sax bu fekke xass lolou tay nek bam faatu jot ni ko laaj lu djublu ci lam ci tegon no ko faatu wa kon témir ba rek ay sax la dess ni baye ko wa tax mo ne qala ibn majishun man aqarra bi hashrati dananira wa shay'in aw bi mi'ati dinar wa shay'in thumma mata wa lam yus'al kon fa shay'u saqitun wa yalsabuhu ma samma ko dehe nak wayu halafu al matlub waaw neena bu fekkee dana woon diw amel naa ko téeméeri dara wala téeméeri nangam waaye jotuñu ko laaj bu ko soxlaat na kon téeméer bi rek koy sax waaye la jël sama des kutub wa kasa bu nee kasa amel naa ko nangam diramam ci dërëm kon xisuroo na njàppe ko ñaar fukk bu nee li fulaanin fim ji kasa dirhaman digal lool diw amel naa ko nangam ci dërëm waaye kasa dong la wax mu ne su boobaa ci yoon dañ koy jàppe ñaar fukk maanaam day tam gisal ñaar fukk rek ngay wax ak fanweer ba juróom ñeen fukk waaw te ndegam léegi nee na gàddu dong la lañu wax ne gàddu na ko da war a wóor te li gën a néew ci yooyu mooy xisuroo na ndax salaasoo naa koop yee koop kon luy nangu lu may xisuroo na mooy li àndal mufrada alman sooba innama yuma yus al xisrina wa tisrina wa maa bayna xuma nga jàll wa kasaa bu ne amel naa kasaa nangam wa kasaa nangam ci dërëm li nga ko war a jàppe ahadun wa xisuroo na waaw bu ne li fulaanin xaleya kasaa wa kasaa foofu la yam maanaam dirhaman waaye foofu la yam danee diw amel naa ko nangam ak nangam ci dërëm kon bu ñu koy firi noonu gën gaa néew dañ koy firee ahadun wa xisuroo na waaw ndax dañuy jàpp ne kasaa ji mu njëkk a wax moom dañ ko war a jàpp ñaar fukk ataf ji ataf itam léegi li ñu njëkk ataf mooy benn waaw li ñu njëkk ataf moom mooy benn mën a doon moo tax mu ne wala xaal li fulaani hindi kasaa wa kasaa la si waxu ahadun wa xisuroona maanaam li ànnal xadada almatuufa min ahadun wa xisrina ila tisatin wa tisrina te wal muhaqaqahna ahadun wa xisuroona waaw maanaam li bi ñu ataf moom mi ngi tàmbalee ci ñaar fukk benn di yooyu nag ba ci téeméer manque benn te li ñu mën a wóor lu fii moom kon mooy ñaar fukk benn moo tax ñu jàppe ko ñaar fukk benn bu ne wa kasaa amel naa ko nangam kasaa rek waaye doomu waaw gi te nga yeesoo ndane li fulaanin hindi kasaa wa kasaa ci nag moom mu ne li fulaanin hindi kasaa kasaa foofu dañ ko jàpp ahada xachara fukk benn jàpp ne amal na ko fukk benn li annahu awalun xadadu almurakab fa huwa almuhaqaq nee na fukk benn mooy li nga xam ne mooy lim bi njëkk ci lim bu ñu toogalal ko loolu moo wóor teewu nag wa haasa zahirun fi man yaarifu al arabiyata wa yaqsiduha bi kalaamihi sax na nee na laa axrifu haada tafsila wa urjahu fiihi ila al urfi waaw nee na li ñu wax nii moom koo xam ne xam na arab tey toppatoo ay waxam ci arab di ko dëppaleeg sarti naxu loolu mën a jàpp loolu waaye soxna nee na googu teqale moom xawma ko yu mel nii ku yóbbu dellu ci aada rek ku yóbbu seet nañ aada waxe foofu rek nga àtt ca noonu wa bidhuhun bu ne amel naa ko bidhuhun moom nañu wax kelka aw daraahima wala mu ne amel naa ko ay dërëm su boobaa ñu jàppe ko salaasatu ñett mu ne lahu xaleya bidhuhun wala lahu xaleya daraahimu amel naa ko ay dërëm waaye waxul lim bi ba amel naa ko bidhuhun kelka waaye waxut nee na daal bidhuhun mina daraahimi waaye taxul na mu leeral ne nangam la su boobaa lasimahu salaasatun li annaha aqallul bidhi id huwa minha ila tisatin su boobaa dañuy jàpp ne amel na ko ñetti dërëm ndax bidhuhu moom mi ngi tàmbalee ñett ba juróom ñeent te loolu mooy li kon ñett mooy li gën a néew ci li baat bi mën a wane waaw ba tey bu ne lahu xaleya daraahimu amel naa koy dërëm rek te waxul ñaata la ba tey ñu jàppe ko ñett ndax ñett mooy lim bi gën a néew fee lim tàmbalee daal gën ngaa néew lim ñett lay tàmbalee wa kasiratun bu ne amel naa ko dërëm yu bari awala mu ne laa kasiratun du aji bari wala qalilatun du jaagee nu muy aji néew bu ne lahu hindi daraahimu amel naa koy dërëm boole ca kasiratun yu aji bari wala mu ne lahu hindi daraahimu waaye laa kasiratun wala qalilatun amel naa ko ay dërëm yoo xam ne bariwut néewut yépp dañ koy jàppe arbaatu ñeent ñooñu ñoo bokkaate ñu jàpp ne ñeent lañ koy at rek ne ko amel ko ñeenti dërëm hamlan lil kasrati al manfiyati ala ma sada ala awwal maratibiha dafan lit tanaqud non ni wax diko rahma le ku beug safanante ni new bari wut lolou nu manawé wa mu ne kon legi bari gim tuddu rek mom lañu far yam ci ñent nga xamne wessuna ñet way duñ ko wessala ñent Allah kasirat batay rek ñoyamo nasimahu arba'atun li annaha awwalu maratibil kasrati fa hiya al muhaqqaqatu wa zaidu alayha mashkukun fihi wal aslu bara'atu dhimmati fala tashtaghilu bi mashkukin fihi wa dirhamun bina amalna ku dirham te waxul ban dirham la al mutaharafu ñu japp ba ñepp xam ci ada al mutaharafu ñu japp bañu xamanté bañu bokk xam bune lahu alayha dirhamun amalna ku dirham way waxul nak dirhamu lan kon bu fekke fofu amna lo xamne bu ñu dërum rek moom lañ ci jëwlu ñu jappé ko loolu wa illa bu fekke amul dërum bu mel nonu fa sharh yu kon ñu jappé ko dërum bu yoon wa bu fekke ne ben dërum bo xamne buñ ko waxe xel yu japp ko ne moom amu ca kon bu ne amul nak dërum ñu atté ne bëgg yoon lay wax saraba na neen fa in kana fil baladi tarahimu mukhtalifatul wasni wal jawdati fa yuhmalu kalamul muqirri ala aqalliha waznan wa sifatan fa in khalafahum مقر له خلفا وقبل نغوفنا خشوه اك جرام موم درم با ونقصوه اك مانكيم سي بوا ان وصل ندم سسري نكو سي سني ديري املنا كو درم بو خامني دنج كو راخ تو خالص بو سوتي با املنا كو دربو درم بو خام دا مانكي بوا وا نيو سو فيكي نون لاكو واخي مو سسلو ني گم كو وا waye bu fekke da ngay diw amena ko dërëm bam yagg mu dorne waye dërëm ba bu ñu rax lu bokku ta xaaliss la ba dërëm la bu mangi poa kon des ko gam wa ta faraabina in wasala al muqirru qawluhu maghshushun aw naqisun bi siqati iqrarihi fala yulsamuhu dirhamun khalisun min al khash wala kamilun wasni wa in lam yasil hunak fakke jokkali woko ja fala yaqbal wa yu'akhasu bima aqarra bihi khalisan kamilan wasni khalahum min mawas ma dirhamun bune amalna ko dirham ma dirhamin andako dirham ñu jappé ko dirhamani ñaari dirham bune lahu halay dirhamun ma dirhamin wal ñaar lañ koy jappé aw tahtahu wala mu nek kiranam bune lahu halay dirhamun tahtahu dirhamun amal nako dërëm bo xamni dërëm nga ci suufam batay lolou dañ ko japp dirhamani ñaari dërëm aw fawqahu wala ci kawam bune la wax lay dirhamun fawqahu dirhamun amal nako dërëm bo xamni dërëm la nek ci kaw batay lolou dirhamani ñaari dërëm ñu koy jappé aw halayhi wala nek ci kawam bune la wax lay dirhamun halayhi dirhamun batay wax ji jenn ñu koy japp dirhamani ñaari dërëm amal nako dërëm bo xam dërëm nga ci kaw ñaar la rek aw qablahu aw ba'dahu aw qablahu wala ci ñeek moy bune lahu halay dirhamun qablahu dirhamun aw ba'dahu min mun lahu halay dirhamun ba'dahu dirhamun amal nakum dirham bo xamne ab dirham ñeek nako ba amal nakum dirham bo xamne ab dirham nek na ci gannaawum yep rek jappal dirhamani ñi japp ne amal nako ñaar dirham aw wala mun fa dirhamun top ab dirham dane lahu halay dirhamun fa dirhamun atab ko fa aw summa dirhamun wala summa wala mun summa dirhamun atab ko summa bune lahu halay dirhamun fa dirhamun wala lahu halay dirhamun summa dirhamun yep yapal ne dirhamani da ko amel ñaadum li ñatti ci yoon wa saqatarna fi ci bamne la deret bal akay dinarani ñaari dinar sune lahu halay dirhamun dalni a la deret bal a dinarani ñaari dinar manam su waxe la gëna neew won beti ko nak tek ci la bi dak del ko def idrab ak bal tek ci limbu ak bobu nak ni japp limbu bari ba top bal ji rek saxal lola bay lu neew lam jek na wax waw wala fa bi waxna bu ne lahu halay dirhamun ni la bal dinarani lolu moy ba de sax bu ñu tegoon bal dinaaru ñoo bokk mel ne wal maxna anna man aqarra bi shay'in suma nafaahu bila wa adraba bi bal ila anzama minhu ila anzama minhu kon saqata al iqraaru al awwal wa sabata thani wa dirhamun dirhamun bu ne dirhamun dirhamun te wax na amena ko dirham ba mu ko ñaareen waye da ko rafa ba mu lafal ko ko ni ma waxale ya dirhamu dirhamin waaw ba ni mu def mom bi ni masé ni la waxale ya dirhamun dirhamun mané kon tawkit la ñu ci mën doon dirhamun ben dirham lay dox ñu japp ne amena ko ben dirham mo yalo xala la waxale ya dirhamun dirhamun zakiran ad dirhama marratayn bi idafati al-awwali li thani aw tawkidihi bi waaw awala mu ne la waxale ya dirhamun bi dirhamin pote lo dañ ko japp rek dirhamun ben dirham waaw am dal lim ñu ko wax ak lim mu jé wax ci lahu halay dirhamun tekki nak bi dirhamin du tay ben dong lañ koy jappé way xol lim ci tek wa halafa wat na né ma aradahuma namul ñaar dirham ñep waaw né na boba dañ ko wat lo né ko ben dirham nga jël won ndax xam nga lim mu jé wax mom né lahu halay dirhamun bi dirhamin man na tekki né ba bi dé fi and ak muy amel na ko dirham and ko dirham té kon ñaar lay doon kon lool na wat né dugul lolou dugul ñaar ana salatu wa halafa al muqirru ma aradahuma ay ma arada dirhamayn ma'an bi iqrarihi li ihtimal al ula hadaf al hatifi wa thaniyati ba al musahabati wal ma'iyati yana bimne lahu halay dirhamun dirhamun man na jamtalu ne ciosan mo don lahu halaya dirhamun wa dirhamun mu dag fofu waw te kon lolu xam nga ñaar la won fi mu ji wax itam ne lahu halaya dirhamun bi dirhamin man nam waw man baaw ba bi nek ci bi dirhamin man na jamtalu andantek te kon ñaar lay don ta ishhad ni ak serelo fi dukurin ci aw kayit bi mi atin ci ben temer wa fi akhara ci benen kayit bi mi atin ci ab temer ene bu fekke nit dafa wo ay séré len né du amel na ko obtenir bo xamné nangam lama jaay ma amel ko ci wo beti ko wat wo hata ñeneen ñaar ñene séré len ci kayit yu né du amel na ko obtenir bo xam nangam la ko jaay nangam lama jaay ci da ko amel waaw nga xamné kon do séré len ni waxé bin na ci ñaari kayit na amel na du obtenir te kat gis nga ni téwéri tolo lim non lim tolo saw bu ci nek lam ci bin ci la ko sawo len le soke jom na ci waxe ni lo yom na may da wax ni rek amul na du ab temer ci rajo bu ma jaay da ko sakali sere ñu bind ko mu do lu waxata ci yeen kay bind lu ci ne du amul na ko temer ci rajo bu ma jaay xamne kon lim du temer ben la saw si wax ben la mu yari kayit wa koku neena dana ayo bu wat ne da nga ko def li yari kayit deggul woor rek waye ben temer la du ñaari rajo ñaari témir ben rajo bi dong la ma amel ko ci témir watax sala bi ne wal mi atani mustawiyatani sinfan wa sifatan wa sawban fatal sabuhu mi'atu wahidatun wa yahlif hal ukhra in iddahaha al muqarr lah ana bu fekke waji amel da wax ne ñaari témir ke bokku ñu du ben ta waji bu wax ne ben la wa kon neena faaw mom bu wat ko ñuk ni ben la fa in ikhtalafata nawhan aw sifatan aw sababan lasimatahuma wa kone temer bañ bind fe ak bañ bind fe wote nañ ci façon wala wote nañ ci sabab ba yoy su ba wañ japp ni ñaar temer yi bokul la wa bi mi'atin bu sere lo ben temer wa bi mi'atayni ak ñaari temer al aksaru ñu japp la gëna bari manam boute sere ne len sere len amel na di temer ne melo demb la ko defal ci amak sa xamne duñ ben jamono bu sakkat sere len ni di amel na ko ñaar temer xamne kenn ke mom yow mu sere be temer la bi ñaar temer la waye kenn ki la sere lo ni mom la ko amel mu ne kon nañu japp ñaar temer yi bayyi ben temer bi moy masimahu al aksar faqat sawaan taqaddama aw ta'akhara lu ci mën di am dal mom dañu japp kayitu ñaar témiro tabay kayitu témiro téw nak wa khala asbah in taqaddama al akthar lasimahu al jami'u wa in taqaddama al aqal lasimahu al akthar faqat asbah da ko tekkale ñu fekke kayitu ñaar témiro ci misal mi xamna mo fekkone mo jitu ci dat manam mo jitu jamono kon ya yef ko war kon faaw wo témiro do walale ko wa waaw bu fekkone wo témiro mo jitt nak wo ñaar témiro mu jikko nak kon ñu japp wo ñaar témiro wa julul mi'ati bu ne amel na ko li upp ci témir aw qurbuha wala lu jégué témir aw nahuha wala numru témir dañ ko jappé as-sulusan ñaari sulus faak faru top lu ko upp bil ijtihad ci farlu atakat bi bu ne won di amel na ko li upp ci témir manam bo seton lo xamni dal am nga témir mom bo ne jëru fu genn walu dong la upp ci bo ne ñeen fu gënjaane la gëna neew ci témir la waye mom dañ amel na ko lu upp ci témir ba mu ne lu jégué témir ba yi wax ñu mel non kon atakat bu moy cheikh ba xam lu neew neew mom mënta mat ñaar mënta ñak mat ñaari ciéri témir bo le fon témir ñett xaj lu neew neew des na té mom ñu amel na ko ñaari xaj dal ko upp sax lool nak atakat ba ko xol lu mu ci dool rek ñu fekk ko jàng wa hal yalsamuhu ndax na ko war fi hasharatin ci hasharatin fi hasharatin ci hashara hisrona ñaar fuk aw mi at wala temer qawlani ñaari wax mana bu ne lahu halaya hasharatun fi hashara kon bu fekke dañu top wax yi nu ñu xamut nahu wax yi nit ñi non rek ci bedd yi mom li war nga jël fi moy mahna ma kon bu ne lahu halaya hasharatun fi hashara man nga atene kon legi ci wax yi ñen ni dafa wax fukk and fukk ndax ci wax yi ñu xamu ana ci wax yi mbedd yi mom fi dina faral di ay mahna ma waaye buñ toppee ñu mën a wàññi dëgg dëgg moom buñ ne xasharatun fi xasara day daal di firi fukk multiplié fukk wala daal di firi te boobaa téeméer lay doon moo tax kon foofu am na ñaari wax bu dee lafoo xalee xasharatun fi xasara ndax dañ koy jàpp xisaroo na fii ay mahna maha rek muy xasara maa xasara am nañ koy jàppee ni ñu ko xam di waxe xam ne wax ne fukk multiplié fukk di téeméer waaw foofu moo am xawlaani ama fara bi wax na waxa fi mu jëkk wax ne xisroon nag lay wax naa wa haasa aqrabu li xurfi l amma allazina yuriduuna bi fii maxna maha boo jàllee nag ca xawlaani nañu teg ne xaala bnu abdu salaam in kaana al muqiru min ahli rahimi bi tasrifi l hadadi fa yanbaxi an yalzamahoo ma yuxrijuhoo ab darbu wala yuqbalu minhu xayruhu wa fi ilzamihi dalika ida takallama maha xamiyin nadaron waaw nee na ki soxal moom bu fekkee ne ci borom xam-xam yi nga xam ne ñu soog ñuy jëfandikoo ci li mu xam na ko moom ku yóbbu jàppe ko mbiru multiple bi nga wax léegi fukk ci fukk ko dee mu daal nekk téeméer lu ma loolu diis ko nangu mu daal nag ne wa fi ilzamihi dalika ida takallama maha xamiyin nadara wa sawbun bu ne amel naa ko malaan fii sun dooxin mu nekk ci kees wala gaal wa saytun ak bu ne amel naa ko diw fii jarat bu nekk ci gëtt waaw su waxee loolu kon loolaa ko war wa fi lusumi darfihi nekk na ci waru ndabam la nag xawlaa ni ñaari wax maanaam bu ne amel naa ko malaan doole ja ci gaal wala bu ne amel naa ko diw ci ab litre mbaa mu ne ci guttu mbaa dara su boobaa malaan moom amel na ko ko diw gi waxitam amel na ko ko waaye ndax danañ ci war a boole waale lam ko dugaloon dikki bu dee malaan maa ñu ne da ci boole gaal wala bu dee diw gaa ñu ne da ci boole gutt waaw maanaam defukaayu diw loolu ma am xawlaani defukaay ba am xawlaani waaye jëmmi malaan moom mbaa jëmmi diw ga moom daal nay war laa daabatun waaye déet daabari ko war fi istablin ci istablu bi firi ab wudd bu ne amel naa ko daaba ci wudd waaw kon nee nañ daaba ja rek mooy war waaye wudd boobu bokku ca wudd mooy ab yewukaay rek xaal ibnu xaas yi ashaara bihi li xawli xaraaf yi waafaqoo naa ala annahu isa qaala lahu hindi daabatun fi istablin aw naxlatun fi bustaanin فإن الظرف لا يلزمه وألف بنا أملنا كوب جوني إن استحل ندم دغال نكو أو أهارني أو أهارني ولا ما أبل ما سبوا لم يلزم نكو وار سني دي دي bu fekke ak ñeew yalla aguna ci kon amel nako jooni wa neen lol tax mo amel ko jooni ndax da ko tek ci ne bu fekke di da ak ñeew yalla aguna ci wa bi de sam da ko sart ne di de ma wale ndum mi ma dem ci dekk ba ma amel ko jooni wa ko ko tam neena bu ko ne di moma da ne ko ni asama ni sama ngeen yalla aguna ci andi jooni bi ba mu ne ko mu ma ngi ni abal na la ko yobul dekk ba te ñew jox ma jooni du tax lolu war waaji ndax man na ni dama jortone suma ko waxe waaji du ko nangu ma defon du ko nangu rek wala faraju waxna walaw khalaqa iqraruhu ala shartin ka khawlihi lahu halay alf in istahallaha fa qala istahlaltuha aw qala lahu halay alf in aharani thawbahu masalan fa aharahu lam yalsam الألف المقرة لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يهيرني كإن حلف نكي ندم واتنا في خير الدعوة تلد الأبجين تاتي سنو دي دي بواتين عملنا كوب جني ما عمل غو يعني بفاكي دي مو يجيب كوب جني شق ندرة دا تبت وحلو لك ندي دي بواتين عملنا كوب جني ما عمل غو كون سواتي تتحنق عمل كدرة ndax da nga wax dama yakaran ni kat mos duggindu amut duggin ay tiaxan waye na buñu batti ni fi khairu dan wala wax bu fekkone da la ñëk jiñ ñëw amal nga jooni mané ko boy war rek ma amel lako ko kon mom bu waté rek nga amel ko ko mata fara bi fi khairu dan wa alayhi bi zalika bi an kana ibtidaan li annahu yaqulu dhanantu annahu la yahlifu batilan wa mafhumu fi khairu dan wa annahu idha kana fiha wa halafa nasimahu aw shahida wala ndem serel nako day fulanun diw te diw momi khairul hadli du ajmanu batay kon dara la war aw bone diw de amel nako jooni bu fekke diw nangou nako ko serel wala nga nako bele diw serele amel na la jooni de ma amel la jooni kon neena du ko diw momi serele te fek na diw momi mandout du tax dara war la wa way fekke ne di momé man rek dal nangou séré da xamné aw khala lahu hal alf in shahida lahu fulan fa shahida lahu fala yansamuhu qala dhalik al imam radiyallahu ta'ala anhu wa qayyadahu ibn al qasim rahimahu allah ta'ala bima itha shahida khairul hadli a mali mom dañ rek bu waji né bu la du séré len amel na la jooni re ma amel lako mali mo ci na waxé diw momé manu ak diw momé ñak manu ci yam mum bu la séré lay du tax wa yamel la dara ibn khasim mom dañé bu féké diw momé manu dé bu ko séré lé doko amel dara waye bu féké diw mom man na dal nangu séré wa hadhihi shat buné amel na ko bile gatt aw hadhihi nakhat wala gile naga lesima to kon war ko ashatu gatt ba ndax mo bu ñëk tuddu da wax ne diide amel na ko gatt bi ba amel na ko gele ngu jigen gi xamni wala la wax dane diw amel na ko gatt bi wala naga gi kon neen lim jëk tud rek mi gatt bi lol la koy amel waye naga mom du bok waye nak waxala fa watna xale ha ci naga ga wa manam nak faaw bu ne gatt be ko war tam dana watne gatt bi la ko amel waye du naga gi وتخ منه وظاهره سواء ادعى المقر له ارفعها او كلاهما بقي المقر على اقراره او رجعه عنه وحلفه واضح اذا زال شكه إذا زال شكه وأما على بقائه عليه فكيف يحلف أن الناقة ليست للمقر له ولذا قال في توضيحه فيما قالوه نذر لا يخفى ay neena ni mu waxe nga da wax ni rek bu ne diiré gatt bi moko mom ba naaga gi bi kene mu jigen gi am nga dañu wax ni ñu jëk tud rek lañuy momalé koko mu tekki nak ni day waat ni kon gatt bala waye du naaga gi mo way ci yop may wax lool mu ni waaw lool num koy waté naka mom sikki sax gi dañagul ci mom manam ba lay ki day sikki sax ka gatt bi la wajjo ci mom wala naaga ta mom ñu fekkone bu muy waat fekk na sikki sax bobu dañ mu wor ko ni lay koko gatt bala mom kon lool leerna waye mu waat ba nopp nak sikki sax kam gogu dogu fi a koko la wax ne fi ma khanuhu nadrun la yakhfa a mu ne nak bo xolé ni ñu waxe day muru ne koke mu na mom mom gatt bi ba gëlem gi bu ñu sébb xam mom lu waxal bopam ndax mom da wax ne gëlem gi la mom waye mom gatt bi am sopp